اسم کیوں نہیں رکھ دیا؟ بورڈ کی خانقاہ میں ہندوستان میں مجھے نا عظیم رضی اللہ مالک مکی رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں تین کمرے اس میں کے پانچ فٹ چوڑے اور سات فٹ لمبے اور کافی زمین تھری رحمۃ اللہ عظیم رضی اللہ مالک مکی رحمۃ اللہ اور شیر احمد حامی رحمۃ اللہ علیہ کا جتنی جگہ تنگ ہو جتنی جگہ وہ ہم سفر ہو اتنی تاثیر بدل کی وجہ سے مطلب ہوتا ہے اور آدمی کی طبیعت بھی اچھی جگہ پانچ پانچ فٹ اس کے دروازے تھے اس پر ہر سمجھ بندے گادی کے سبن ظلم کا نشان تھا کریم قربانی کہتے ہیں چاہت کو قتل کر چاہت کے مقابلے کے دوسری چیز کو لینا چاہت کو قتل کر چاہت کے مقابلے میں دوسری چیز کو لینا چاہت کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے اور اس سے جس کے قتلنا پڑ رہا ہے اس کے ساتھ وابستگی کرنا ضروری ہوتی ہے چاہت کے ساتھ طبیعت کی نفس کی وابستگی ہوتی ہے وہ کسی مزے مفاد سے طے کرتی ہے اور جس چیز کو کچلنا پڑ رہا ہے اس کے ساتھ وابستگی شر یقلی ہوتی ہے اور کسی طبیعت کو نہ چاہنے والی بنیاد پر اس کی ترجیح ہوتی ہے. اب اللہ کا تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا, خالق مالک ہے, پیدا اس نے کیا, روزی میں دے رہا ہے, ساری زندگی کے چیزیں جو ہے اللہ پاک سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ہیں, یہ سب سے بڑھ کر حق ہے اللہ کا ہے. لیکن طبیعت کا تعلق مال سے, اولاد سے, ساری چیزیں طبیعت سے, اگر طبیعت کوئی تعلق نہ ہوتا تو ان کاموں کو کوئی کرتا ہی نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ابھی رہنے کے سو ایسے کیا, انہوں نے اپنے پاس رکھے, اس میں سے ایک ایسے کوئی ساری مخلوقات نے تقسیم کیا, ساری مخلوقات میں کیا جن کیا ان کیا پرندے کیا پرندے کیا سمندر کی رہنے والی مخلوقات سب پر تقسیم ہوں گے. اور اس کے نتیجے میں ایک گوڑی اپنے بچے کے پیر پر پاؤں نہیں رکھتی ہے, شفقت اور محبت کے رکھتے ہوئے اس کو رحمت میں سے حصہ محسوس کیا ہی ہے. یہ طبیعت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہیں تقاضے دیے رہنا ہوتا ہے, دنیا کا کام نہیں چلتا. اس لیے دنیا کے تعلق کو چیزوں کے تعلق کو مطلق ناجائز نہیں کرا دیا گیا, محبت کو منع نہیں کیا گیا, ہاں بولنے کو منع کیا گیا زیادہ محبت میں. اور قربانی کہتی ہیں کہ چاہت کو پکڑ کر اس کو مقابلے کو دینا, چاہت ہے تو وہ ہوتی ہے مزے اور مفاد کے کوشش ہو رہی ہے. اور اللہ کا بات چاہتا ہے کہ بندوں کے قلب میں یہ آخر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد غلام اس کو کسی کو ترجیح نہ دیں. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ٹھیک ہو رہی ہے حضرت عمر علیہ السلام کو قربانی کروائی ہے, بچے کے ساتھ بہت محبت ہے. اور اگر کہ میرا مختار خان میں بہت تجربہ بھی نہیں ہوتی کہ عجائز ہوتی ہے, پھر بھی اس محبت کو اللہ کی محبت کے عملی طور پر ترجیح کا مثال قائم کرنے کا خاص ابراہیم خان نے خواب دیکھا گیا, ایک ہی خواب دیکھا کہ سب سے پہلے جی قربان کر سو تک خواب دیکھا, پھر سو قربان کر دیا, تین دفعہ خواب دیکھا سر صاحب کسی کو یاد آ رہا ہے دو دفعہ دیکھا ہمارے میں نہیں بات ہے, تین دفعہ دیکھنے کے بعد تین سو قربان کرنے کے بعد ان کو خیال ہوا کہ یہ تین سوٹوں کی قربانی کے باوجود کہ پہلی چیز کو دیکھا جا رہا ہے شاید یہ سوگا برتر پیاری چیز سوچتا ہوں, سوچا کہ خیال ہوا کہ پچیس دن محبت چاہیے جو میں بہت زیادہ اس کی قربان کرایا جاتا ہوں. اس میں پھر انہوں نے جو ہے کہ بچے سے کہا کہ راتر بنانے ہم لوگ مزہ کر رہا ہے بیٹھے میں دیکھتے ہیں خواب میں سمجھ سکتے ہیں کہ کرتے ہیں دیکھ صحیح کیا رہا ہے. ظاہر سے بچے کی دبا کرنے کی خواب آتے ہیں ان کے راتر بنانے ہم لوگ بہت کرتے ہیں خواب دیکھے میں کچھ ذبح کرتا ہوں ہم لوگ مارا دیکھ کر ہی سکتے ہیں کیا رہا ہے. تو علماء تفصیل کہتے ہیں یہ جو آپ نے بات کی تو سوچتے نہیں ہوں کہ بچے کی رائے ہے تو کریں گے وہ نہیں کریں گے ایسے عالم تھا کہ اس کو جو بات کی جائے وہ رکھا کر لے تو اس بات میں سمجھ لگا ہمیں تھا کہ یا بٹ پر مات میں ان شاء اللہ میں سارے یا بٹ جان کے سوچوں گی آپ کر بھی دیں گے آپ مجھے اللہ چاہتے ہر طرح سے میں اللہ پانی دوں. ماسٹر ماؤ لوگ لوگوں کو انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور نتاج اس کو پریشانی سے بچ اور طریقہ کار ہے کہ وہ مختصر کی بات کو لے کر پھر اس کا ہنٹ سہارا دے کر سارے واقعے کو بیان کر دیتے ہیں. اب سجائے کہ بجلی ایک بیان نہیں دے پاتے کیونکہ بہت اہم آئین کی کتاب ہے آئین کا تو چھپ ہوتی ہے سن کے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے دفتروں کو دفتر کرتے ہیں فیصلہ تو یہ ایک آئینی سمر کرتے ہوئے بلکار سے ٹھہرنے کے بعد محبت تھا دبا ہو گیا بچے کو دبا کرانا اللہ چاہتے نہیں تھے پھر وہ جھنڈے کو دبا کرانا چاہتے جھنڈے کو دبا کرنے سے بھی کرنے سے ہو گیا اور جب انہوں نے پانچ سو پچاس کی اٹھائی دس سو روپئے کا رنگ کھڑا ہے اور جمع جب ہوا ہوا ہے ایسے تصویر والوں میں کھائے ہوئے تھے کہ آدم السلام کے بیٹے آدمی نے جو لمبا قربانی کی پیش کیا گیا تھا اور جنرل میں محفوظ پر رکھا, یہ وہ دماغ محفوظ بات اور جن جانوروں کو جن کو داخل کیا گیا ہے ان میں سے سات جانور ہیں جنہیں جائیں گے کون کون سے ہیں یاد ہے سال کا والے کتا ہے کیسا نکلا ہے اسالتا والا کتا ہے اور یہ کب شیب رہی کب شیب رہی میرے اسلام ہے وہ تو یونس علیہ السلام ہے تینوں کی حدود رحمان علیہ السلام ہے پیار اور بہو آج مجھے بند نہیں ہوا جس بگہ بہو جس بگہ بہو گیا اس بات ثابت کر دیا کہ تبھی ہماری جو ہے ہمارا پاٹ خاص کر سارے باطل کے سست بزرگ کے گناہ کے جذبات کو قربان کرتے ہیں درد قربانی میں بڑھتی ہے سست بزرگ گناہ کے نفس محاط کو نظر نفس نظر نفس محبات اور اس کو بننے والے سارے سارے جذبات جو انسان کرتے ہیں ان کو جو ہے تو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کو ثبوت دینے کے لیے اپنی جگہ چاہ کر جیوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ کپڑا کا شروع کریے کہ جو کپڑا پہنا بہت پسند آیا اس کا قربان کو خرچ کر دینا ضروری ہے جس بات کو سمجھتے ہیں کہ کپڑا تو بہت پسند آیا ہے اللہ تعالیٰ کی سہولت کرتا ہے کھانا شروع کیا بہت مزہ آیا اب اس پر جو اللہ کے تعلق تھی پسند آئی تو مستحب ہے نا گرفتاری ضلع تو نہیں ہے نا عجیب زندگی ہے ان کی عجیب خامی ہے عجیب زندگی ہے اپنے فقر و لینے کی وجہ سے آخر میں پسمان ضلع مدینہ منورہ سے نکال دیا ان کو کہتے فلان شادی نے کے پاس 50,000 روپئے ڈنڈا لے کر جا کے سوٹ ٹائی کر اور پھر جو ہے تو لوگوں نے مذاق بھی بننا شروع کر دیا ہم خامہ کھا کے کہہ رہے تھے کہ فلانے کے پاس کٹائی کر ٹھیک رہا میں نے فری سے تو ٹھیک رہا ہم فلانے سے آخر میں حالات میں اتنے تلخ ہو گئے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو مدینہ منورہ سے نکال دیا قبضہ لگا کر رہا وہاں پر چند اونٹ اور ایک جھنڈا اور ایک اہلیا کوئی نہ کوئی آدمی جو ان کی خدمت بنانے کے لیے جاتا تھا خدمت کرنے کے لیے یا ان سے کچھ سیکھنے کے لیے فائدہ حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے کوئی چند تھوڑے سے آدمی جاتے تھے جو آدمی جاتے تھے کہتے تھے کہ جب میں آپ کو اللہ کے لیے کوئی چیز دینے کا کہوں گا تو اس وقت میری چیزوں میں سے سب سے بہترین چیز آپ دیکھ ایک آدمی خدمت کے لیے آیا اس نے معاہدہ کیا اس نے کافی کیا اتنے میں معاہدہ تو ہو گیا اس نے ایک آدمی اپنے کہا کہ ہاں اگر آپ سے کہیں گے کچھ میں اس پر کچھ لوگ آ کر آباد ہو گئے تو کچھ لوگ آ کر ہم نے پڑاؤ ڈالا ہے اور بھوکے ہیں تو کافی بھی کھانے کے لیے ان آدمی جو نیا خدمت کے لیے آیا تھا اسے کہا کہ ایک منٹ چلا کر کے اس کو دوست بناؤ تھے ہمارے گھر میں بہت سب بڑھا برابر برابر جی آپ لوگوں کو دیکھا سن لوگوں کو بہت اعلیٰ ہے لیکن ساری قوموں سے دائر ہوں تھے ساری قوموں سے دیکھ رہی ہے کہ صرف کرنے کی ضرورت ہے اس لیے اس وقت پیدا کرنا ہے اس کے بعد سب سے کر دیں گے اس کے بعد میں سارا کچھ ہوتا ہے وہ تسلیم اگر سواری ضلع کے نائک نہیں ہوتا آدمی کو کھا رہے ہیں جب کر اس کے لیے بہترین تھوڑا ہوا دوسرے دیکھتے ہیں جو بلا کر سلسلے میں کہا کہ آپ کو شرط میری بھول گئی تھی یا آپ نے جان بوجھ کر اس وقت اگر بھول گئی تھی تو آپ معلوم ہیں اور بھولنی ہوئی تھی تو آپ نقصان کی مائرے نقصان کی میں نے کہا یہ عرض یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ اس وقت جو آپ فرما رہے ہیں تو صرف گوشت کھانے کی ضرورت کتنے کا آپ فرما رہے ہیں اور یہ اونٹ جو ہے یہ سواری کے لیے بڑا سرایا ہی اور بڑا آرام والے فین اونٹ ہے اس لیے میں ضبط نہیں کیا تھا باقی سب نے مجھے کھانے کا تقرر پیدا کیا تھا میں نے کہا آپ نے کھائیں یا آپ ہمارے ساتھ نہیں کر سال ماڈل ویک ہیں کم از کم حرام مکروہ مکروہ تحریمی کو چھوڑ کر یہ اگر ہم اپنی افاق سبوت دے سکتے ہیں تو کم از کم نہیں حرام کو مکروہ تحریمی کو مسلو تمنی کو چھوڑا آدمی خلاف اولا باتوں کو چھوڑا آدمی اور یہ ہے کہ آدمی سب سے زیادہ تصویر کی ان کو قربان کر کے لیکن مدد کیا تبدیلی کا سبق رام مکڑی تحریمی کو سب چلا دیجیے اس کے لیے چارہ نہیں ہوتا اب دیکھیں یہ ملنے کا میں آپ کو تذکرہ کروں میں جمعہ کے نماز میں کہہ دیا کہ قربانی میں کھالا جو ہے یہ دینی مدارس کے درجے محتاط مدارس کے درجے یہاں کے علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ قربانی کے کھالے میں کیسا محسوس کیا ہے قربانی کی کھال آپ نے دے دی آدمی کو تب تو وہ کھال اس کو ہم یہ سب ہے قربانی کا آپ نے دے سب کو ٹھیک ہے اس میں اور وہ بیچ دی گئی اب اس کے پیسوں کا محتاج جیب کو جس کو زکات دینی ہے اس کو دینا لازمی ہے اس کا مسئلہ دوسرا تھا جب کھال تھی نا کھال کی شکل میں آپ نے خود رکھ لیتے استعمال کے لیے سب بھی ٹھیک اور یا کسی کو آپ نے دے دی کھال وہ بطور قربانی کے پیسہ کے وہ بھی ادا ہو وہ غنی کو بھی دے سکتے تھے کھال کو غنی کو بھی دے سکتے ہیں گھر سے میں قربانی کا کیسا نہیں ہے نا قربانی کا کیسا ہے وہ غنی کو بھی آپ دے سکتے ہیں اور لیکن جب بیچ دی اب مسئلہ بدل گیا اب اس کے پیسے جو ہیں وہ ضرور جو ہے وہ بڑی محتاج سے دینے کے لیے اس میں زکات ہو گئی اس میں اور یہ میں نے تقریباً میں نے کہا کہ آپ لوگ ایڈی کو دے رہے ہیں عمران خان کو دے رہے ہیں باقی لوگوں کو دے رہے ہیں اگر انہوں نے پیسوں کو اپنی گاڑیوں میں تیل کے طور پر استعمال کیا اور ان پیسوں کو ملازمین کو تنخواہ دے دی تو بس قربانی بھر لوں کیوں جو پیسہ محتاج تو بڑا معاوضے کے بنا مرو صاحب چار مہینے لگائے ہوئے ہیں اور تبدیلی کے کام میں اس کے 30 سال تو ہوئے ہوں گے اس میں چلائیں گے کیا 30 سال ہو گئے اور وہ ایک این جی او چلا رہا ہے یہ خون بلڈ ڈونیشن ہے اس میں سے امیر جو رکھا پہ کیسے مل کر رہتے ہیں کہ یہ کرنے ادارے کے جو کام ہوتے ہیں جو ہے کل کی طرف وہاں کا فرق ہے کہ اپنے ادارے کے لیے نہیں کرتا یہ جو خون جمع کرنے کے کاموں میں جانا مجھے پڑے تھے گاڑی کا کرایا ٹیکسی کا کرایا وہ کرتا رہتا ادارہ ہمیں مطلب سنبھال میں رکھا ہوا ہے اور وہ جو تنخواہ دے رہا ہے تو بھی نہیں کرنے کی تنخواہ دے رہا ہے. خیر ہے وہ جو آپ کو تنخواہ مل رہی ہے بطور ملازم سے وہ تو آپ کے لیے سوال ہو جاتی ہے. اب یہ کوئی زکات کے پیسوں کو تنخواہ میں دے دی اور بلکہ فکر کے پیسوں کو تنخواہ میں دے دی اور قربانی خبر میں تنخواہ میں دے دی تو گناہ گار ادارہ ہے آپ کی وہ تو ماحول. لیکن جو آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں زکات کے وہ آپ زکات کی ادائیگی نہیں ہوئی آپ کو بطور اس کو رکھا امین کے وکیل کے رکھا بطور امین کے رکھا یا وکیل کے رکھا نہیں اور پھر اس کو جو ہے تو غریب آدمی کو دے کر ادائیگی اس کی نہیں کرائی ہے اور اس سے پہلے آپ نے اس کو تیل میں استعمال کر لیا اور اس کی مزلائیں استعمال کر لیا. اندازہ ہوا کہ علمی لحاظ سے اتنی وہ ہے اب سہ نہیں تو دنیا لوگوں میں جو لوگ گنجار نہیں ان کا پتہ ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب کہہ رہا تھا جی کہ ہم نے دو قربانیاں کرنی چاہیے کہ سب نے طرح سوچا ہے کہ کتنے گوشت گھر میں لگتا نہیں ہے یہ قربانی چاہتی ہوں قربانی ہوتا ہے پیسے کرنا تو سب نے گوشت پسند نہیں ہے تو غریب فلانی ہو رہا سب کو دے ایسا کر سکتے ہیں سر غریب والوں کو ضرورت ہے پنج لاکھ کو ضرورت ہے نہیں آپ پھر اگر صاحب آپ سارے نصاب رہ رہے ہیں پھر بھی آپ قربانی کریں گے نہیں قربانی کیا پنج لاکھ ہو جائے گی ایسا ہی نہیں سمجھتے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گوشت کے لیے جانور کھاتی ہے اور دوسرا جو ہے تو ربر کرنا سنبھالنا صاف میری ضلع مشکلوں سے بھی چھوٹتے ہیں اس کی زکات آپ کیا کہیں اس کی زکات کے ادائیگی کا جب پتہ نہ ہو اور ہو جائے تو اس طرح شاید صرف پہلے کسی کو بات کریں اگلے دن بتا دیں اس طرح کی لوگ کرتے ہیں بات کرنی کرنی چاہیے بات کا مزہ ہو گیا کہ زکات میں اسکولوں کی تعمیر نہیں لگ سکتی پلوں کی تعمیر نہیں لگ سکتی اسپتال کی تعمیر نہیں لگ سکتی تو غریب آدمی کو غیر معاوضہ جو ہے غیر کمیونٹی کو پیسہ رکھتی ہوئی ہے تاکہ اس کے انسانوں کی اسکول تعمیر میں پیسے رہتے ہیں بہت بڑا سواد ہے مدرسوں کی تعمیر میں جاتے ہیں پلوں کی تعمیر میں جاتے ہیں اسکول کے بنانے میں جاتے ہیں بڑا سوادشت انتقال کا پسند ہے ان کو سلسلے کا مقرر بھی کیا ہے بڑا بام خاتون کی ادائیگی کے لیے راتوں کی ضروریات کے بات کچھ نہیں قربانی کے بارے میں قربانی ہوتی ہے بھائی میں مسابت کرنے کے لیے یہاں سے مقبول ہو جائے گا دس دنوں میں لیکن جو لگے چھوٹ جائے نا تو اس کو نہ کرے تو خیر ایک ناخن پہ لمبے ہو گئے پھر یاد کے لگے ہوئے ہیں اور 40 دن پورے ہونے والے ہیں اس کے تو اس کے پھر تو نہیں کرنا یہ کب سے قربانی کے جانور لینے کے بعد یہاں سے کم سے کم ہزار سے لے کر قربانی کے بعد پھر کریں قربانی کرنے کے بعد. السلام علیکم ٹھیک ہے جی آج کل یہ ہو رہی ہے بارش ہے جی سخت بارش ہے سخت بارش نہیں ہے بارش ہو رہی ہے. اچھا ماشاء اللہ آج آپ نے دوسرے نمبر سے ٹیلی فون کیا ہاں جی اچھا تو آپ کا نام نہیں آیا ہے اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ پوچھ رہے ہیں اچھا وہ 13 تاریخ کو ہمارا اجتماع ہوگا ماہوار اجتماع, تو اس میں اگر آ سکے تو آئیں, نہ جانے آنے کا کرایہ آپ کا ہمارے ذمہ ہوتا ہے. ہاں 13 تاریخ کو ہفتے کا دن ہوگا, تو مغرب میں پہنچنے کی کوشش کرے گا تو ہمارے ساتھ گزارے, پھر اتوار میں تو آپ کو واپس کریں گے. ٹھیک ہے جی, قربانی کا نصاب شاید اس سے کم ہے, قربانی کے نصاب کا نصاب تو یہ کہ آج کل کے حساب سے 26,000 روپیہ آدمی کے پاس ہے, اور قربانی کا نصاب شاید یہ ہے کہ ضرور سے زیادہ یہ سال بھی ضرور نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ضرور سے زیادہ پیسے اس پر جانور خرید سکے کہ کیا ہے اس پر. رقم نہ اس میں میرا خیال یہ ہے کہ ضرور سے زائد اگر رقم نہیں ہے, لیکن ایسی چیزیں ہیں کہ جو بیماری میں تکلیف بنتی ہے تو کوئی قربانی نہیں ہے, کون سی چیزیں زکات کا ریٹرن ہے, کیونکہ زکات ہے قربانی کا نصاب رقم ہے. صحیح ہے کہ یہ وہ خلاف مسئلہ کی بات میں گنجائش ہے تو اس کو صحت یہ گنجائش نہیں ملتی ہے, کل بھی رکھتا اور آج بھی رکھتا, اصل میں کیا کریں جب حج جس اتنا بڑا عمل ہے اس کے لیے تاریخ کا اعلان ہو گیا تو باقی علماء کرام کے پتہ نہیں کیا پڑی ہے کہ اس کو نہیں مانتے ہیں. خواتین نے خیر ان کو ان کا تو جو مسئلے پر چل رہے ہیں نا چوریوں کے اعلان کے ساتھ اعلان کیا جائے تو اس کے تحت ان کو پتا مسئلہ ہے تو ہم کیا کریں, ہم سے پیسہ کر نہیں سکتے پاکستان کو رما کر سکتے ہیں, رما اس بات پر یہ کر رہے ہیں کہ دوسرے دن بھی قربانی ہو سکتی ہے, لے گا دوسرے دن نماز دے سکتی ہے, چھوٹی کی نماز دوسرے دن ہو سکتی ہے, بڑی کی تیسرے دن ہو سکتی ہے, مسئلہ کیسے بائیں تین دن بولے نماز دوسرے دن بھی ہو سکتی ہے نا, چھوٹی بڑی دونوں کی دوسرے دن تو ہو سکتی ہے, تیسرے دن کا بڑی کی یاد نہیں ہے, لیکن ابھی مسئلے ایسے ہیں کہ جو علم کا فیصلہ کرنے میں میرا خیال اس کے بارے میں کوئی خاص اتنی پریشانی نہیں, ہماری گھر میں اتنی موتی ہے نا چل سکتی ہے کرنے میں دیکھتے ہیں سیکھنا چاہیے جن کی سروس کیا ہوگی ان کی سمجھ میں ہمارے بھی نہیں ہے کہ نہیں مطلب ایسا ہے کہ مثلاً اپنے جو ربا وہاں زیادہ پر ہیں تو وہاں پر کرنی چاہیے, جی حاضری ضرور نہیں مطلب تجارت دے دیتا ہوگی حج کی قربانی کا تو حضور حرم میں ہونا ضروری نہیں ہے، ضروری ہے خیال سے حضور حرم میں ضروری ہے، لیکن مینار میں ضروری نہیں ہے، حضور حرم میں ضروری ہے. میں اس کی اگر مینار صاحب کے پہاڑوں پر وہ خانہ بدوش رہتے ہیں نا، جن کو سمجھ ہوتی کہ نہیں جانے کو، میں ان کی تعلیم کا بندوبست کر رہا ہوں کھانے پینے کا، تو اس کے جگہ پہاڑوں پر لے جا کر زمین پر آ جاتے ہیں. اچھا